ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสัจจะจากผู้ปรารถนาดีโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่23มีนาคม2536ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้บางคนดอกเตอร์ตั้งหลายดอกเก็บโพสต์ดอกเตอร์อีกนะเกินดอกเตอร์ไปอีกนะมีโพสต์ดอกเตอร์อีกเขาก็เอาเรียนเป็นความรู้ภาคปฏิบัติจริงๆนั้นยังไม่ถึงยังไม่ได้นะชั้นเดียวกันพวกเรานี่ก็ภาคทฤษฎีภาคเรียนรู้รู้กันจริงรู้กันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็หลงตามรู้อย่างชาวโลกทุกวันนี้คนที่มีใบรับรองเป็นปริญญาตรีโทเอกหลายๆใบอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขายอมรับกันแล้วก็หลงตัวกันหลงตัวเองว่าตัวเองนี่ยิ่งใหญ่ตัวเองรู้มากรู้มายทั้งที่คนที่ไม่ต้องใช้ใบรับรองนี่นะเขาก็สามารถรู้ได้นะเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องไปใช้ใบรับรองหรอกเรียนเองศึกษาเองค้นคว้าเองแขนงนั้นแขนงนี้ได้รู้เอาแต่รู้เนี่ยได้จริงๆเอาแต่รู้เนี่ยแต่ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากจนกระทั่งโดยเฉพาะทำจริงๆรู้จนกระทั่งทำจริงๆได้จริงๆยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการเติมความรู้เนี่ยเรารู้ได้แล้วก็จะหลงตัวได้ง่ายมันเป็นกิเลสตัวหลงตัวจริงๆที่อาตมาใช้ภาษาคำหนึ่งว่าแก่วัดเนี่ยภาษาคำว่าแก่วัดนี่แหละคือคำหลงตัวเองแล้วก็เลยชินชาคำว่าชินชานี่เคยแปลฟังแล้วว่าเป็นภาษาไทยแปลมันเป็นภาษาถ้าภาษาบาลีมาชินแปลว่าชนะชาแปลว่ารู้ถ้าชินชาในภาษาบาลีแล้วเนี่ยเป็นความสมบูรณ์ชินก็ชินชนะจริงๆเลยหมายความว่าเผด็จศึกได้สำเร็จก็ทำได้จบกิจชาคือรู้แจ้งเป็นญาณทัศนวิเศษที่สามารถรู้แจ้งชาชานะชอช้างสละอาเนี่ยประกอบไปด้วยปีปริชาหรือปรีชาเนี่ยปรินี่แปลว่ารอบชาแปลว่ารู้รอบปรีชาผู้มีปรีชาปริชาเนี่ยหรือใช้เป็นมาเป็นผู้ภาษาไทยกันเดี๋ยวนี้ก็คือปรีชานี่แหละแปลว่าผู้รู้รอบรู้จบรู้ครบเพราะมีทั้งชินะมีทั้งชานี่แปลว่าผู้ที่ทำได้สำเร็จแล้วก็รู้ด้วยรู้ความสำเร็จนั้นด้วยอย่างจริงจังแต่มาเป็นภาษาไทยแล้วชินชานี่แปลว่าแก่วัดมาเป็นภาษาไทยเนี่ยชินชาแปลว่าแก่วัดแปลว่ามันชักรู้มากมันรู้เหลี่ยมมันรู้ทางหนีทีไล่มันรู้ทางหลบทางเลี่ยงมันรู้ช่องที่จะเอาอัตตาเอามานะเอาตัวเองนี่เข้าไปอยู่เหนือสภาพนั้นได้แต่ไม่ใช่อยู่เหนือชนิดสมบูรณ์แบบอยู่เหนืออย่างสำเร็จแต่อยู่เหนือโดยวิธีหลบเลี่ยงวิธีเอาตัวรอดอย่างโกงเอาตัวรอดอย่างโกงไม่ใช่ความจริงความชินชาแบบนี้ที่มันเกิดที่อาตมาพยายามที่จะเตือนพวกเรามากๆว่ามันเป็นเรื่องแก่วัดมันเป็นเรื่องรู้มากมันเป็นเรื่องหลงตัวมันเป็นเรื่องไม่ขมีขมันเพิ่มเติมแล้วมันอยู่รอดอาศัยหมู่หรือว่ามันไม่เพิ่มพลังสร้างสรรค์ไม่เพิ่มอิทธิบาทนะคนเราไม่ควรจะลดถอยอิทธิบาทไม่ควรจะลดถอยตั้งแต่เริ่มเลยฟังดีๆนะฟังดีๆแล้วจะเข้าใจทราบซึ้งเลยคนที่ลดถอยอิทธิบาทนี่ก็เพราะไม่มีความยินดีไม่มีความพอใจไม่มีความตื่นเต้น คนยินดีนี่ตื่นเต้นนะถ้าคนไม่ยินดีแล้วจะเซ็งไม่ตื่นเต้นหรอกจะเซ็งเพราะคนยินดีนี่จะรู้สึกว่ามีภาวะตื่นเต้นตื่นตัวตื่นเต้นตื่นตัวเป็นผู้ที่มีความตื่นเป็นชาคริยาบุคคลเป็นคนกระปรี้กระเปร่าดูแววไวดูปราดเปรียวเพราะงั้นถ้าคนที่ไม่ตื่นนี่นะเป็นคนซึมซึมเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยซึ่งเสื่องไม่กระตือรือร้นเนี่ยแต่มาพยายามหยิบสภาวะมาขยายความให้พวกเราฟังแล้วสังเกตเถอะเพราะคนที่หมดฉันทะตัวแรกของอิทธิบาทเนี่ยจะเป็นคนเฉยเฉยเหนื่อยเหนื่อยซึ่งเราอย่าไปเข้าใจผิดเชียวอย่าไปเข้าใจผิดว่าคนที่อยู่เฉยเฉยนิ่งนิ่งไม่คล่องเป็นคนช้าช้าโดยเราไม่เข้าใจสภาวะโดยเราไม่จากภาษาไปเข้าใจความหมายว่าคนหยุดคนสงบเนี่ยแปลว่าหยุดสงบแปลว่านิ่งนิ่งสงบแปลว่าช้าช้าสงบแปลว่ามันไม่คล่องตัวเข้าใจภาษาซื่อแบบฤาษีถ้าอย่างนั้นมันไม่ลึกซึ้งอะไรความสงบที่อาตมาพยายามขยายว่าความสงบของพระเจ้านี่เหมือนกับลูกคางนอนวันลูกคางกินน้ำจันลูกคางที่เร็วแต่นิ่งต้องเข้าใจความหมายสองด้านนี้ให้ได้ความสงบของพระเจ้านี่เร็วนิ่งคล่องนะคล่องและแข็งแรงตั้งมั่นไม่เอ็นเอียงไม่โอนเอียงความสงบของพุทธจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสภาวะที่พิเศษวิเศษกว่าความสงบที่เข้าใจตื้นๆเพราะฉะนั้นการสงบของพุทธเราจริงๆจะต้องมาพิสูจน์จะต้องมาเรียนรู้รู้ให้ได้แล้วทำให้ถึงไม่ใช่เอาแต่แค่รู้ทำให้ถึงทุกวันนี้อโศเราเนี่ยฝึกปรือมามากแต่ก็มาตกตรงที่เรียกว่ามันมีอัตตามานะตีกินน่ะที่อาตมาขยายความไม่รู้กี่ทีแล้วว่าพวกเรามันข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จทุกคนก็เกื้อกูลกันออกมาแล้วแล้วเราก็ไม่โลภโมโทสันอะไรมากแล้วมันเหลือแล้วเนี่ยใจเรายังแคบอยู่ใจเรายังไม่เป็นโพธิสัตว์นะใจพวกเราเนี่ยยังไม่เป็นโพธิสัตว์ยังแคบมันที่จริงมันยังไม่จบหรอกมันยังไม่เข้าเรานี้หรอกเรายังจะช่วยคนได้อีกมากมายเหลือเกินหรือขนสัตว์ได้อีกเยอะเราควรจะขมีขมันเราควรจะเพิ่มพลังถ้าเราไม่เพิ่มพลังขยันฉันทะวิริยะขึ้นมาอีกนะเราก็จะไม่เจริญกว่านี้อีกเมื่อไม่เจริญกว่านี้เองก็ทรงสภาพที่ทรงนี่แม้คุณไม่เสื่อมก็ตามก็เป็นความเนิ่นช้าที่ไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมหลักวินัยของพระเจ้านี่ทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่ปฏิบัติตามทำตามวินัยโดยหลักสำคัญของพระพุทธเจ้าอย่างที่กล่าวนี้แล้วผู้นั้นย่อมบกพร่องย่อมบกพร่องย่อมบกพร่องได้ยินไหมจริงๆไม่เจริญบกพร่องนะเพราะต้องวิจัยไปให้ถึงที่สุดแล้วมันจะเจอจุดที่บกพร่องจุดที่เสื่อมของตนของตนอาตมาคิดว่าไม่ต้องพูดอย่างนี้สามัญสำนึกของพวกเราก็รู้อยู่แต่มันอดไม่ได้เพราะมันไปเป็นเพื่อนกิเลสมันเป็นเพื่อนอัตตามานะมันชอบที่จะว่างๆเบาๆไอ้ว่างๆเบาๆเนี่ยมันหยุดหยุดพาซื่อแบบแต่ฤาษีมันต้องฉันทะมันต้องยินดียินดีอะไรยินดีในงานยินดีในการรังสรรค์ยินดีในการปฏิบัติกรรมกรรมกิริยาทุกอย่างกรรมแปลว่าการกระทำกรรมแปลว่าการงานกรรมที่มันเป็นกุศลกรรมยังกุศลให้ถึงพร้อมไม่สันโดษไม่สันโดษไม่มีความพอขนาดเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าสร้างศาสนาเสร็จแล้วจะตายอยู่รมร่อแล้วยังไม่พอเลยท่านก็ยังอุตส่าห์เสียสละด้วยความเจ็บความปวด ด้วยความป่วยจะปรินิพพานอยู่รมร่อแล้วก็ยังอุตส่าห์ทำงานนะเพราะงานใดๆถ้ามันไม่ทำให้สรีระเราสุดเสื่อมมันไม่เกินควรนั้นมีแต่จะเจริญเจริญมีแต่จะเจริญทำให้สรีระช่วยให้สรีระนี่ทรงสภาพเจริญได้ด้วยแม้จะแก่ทำงานนี่แม้จะแก่ก็ทรงสภาพต่อไปได้จริงๆแต่มันก็มีอัตราที่มันเจริญได้น้อยกว่าก็จริงละแก่แล้วมันอาจจะพาเจริญแต่มันเจริญได้น้อยกว่าหนุ่มๆสาวๆหนุ่มๆสาวๆได้พาเจริญขึ้นได้ดีพาเจริญขึ้นได้อายุยังไม่ถึง50เนี่ยขมีขมันขึ้นมาได้ได้ได้ได้อาตมาขมีขมันมาขึ้นมาอยู่เหมือนกันแม้50อาตมาก็พยายามที่สุดเท่าที่จะลากเข็นตัวเองให้มันเป็นไปได้สิ่งใดที่ได้ซักซ้อมได้กระทำบ่อยๆพระหุลีกำมังหลักเกณฑ์พระหุลีกำมังกระทำให้มากเนี่ยมันจะทำให้เกิดความช่ำชองชำนาญและง่ายสิ่งใดทำบ่อยๆซ้ำๆซากๆจะรู้เท่าทันจะถนัดจะชำนาญจะรู้เหลี่ยมรู้มุมรู้เท่าทันมันมากแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเบาขึ้นว่างขึ้นจริงๆและดีขึ้นด้วยดีขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะรู้เหลี่ยมรู้มุมมันจะชำนาญแล้วมันก็จะเก่งจะเก่งขึ้นทำได้อย่างนั้นด้วยนั่นเป็นความเจริญทั้งสิ้นเป็นความเจริญของมนุษย์ว่าเราอย่าไปหาทางที่ทำให้ตนเองเสื่อมถ้าตัวเองเรื่อตัวเองไม่ค่อยทำว่างไปช้านานๆมาทำทีมันก็ต้องเสื่อมแน่นะความชำนาญก็ลดความแคล่วคล่องลดคุณภาพที่จะให้มันได้เท่าเทียมก็ลดนะถ้านานๆทำทีนี่เป็นเรื่องสามัญธรรมดาคิดว่าพวกเราฟังแล้วก็เข้าใจเพราะถ้าคนเราเข้าใจอย่างนี้ด้วยปัญญาอย่างนี้ผู้นั้นจะยินดีในการงานจะมีวิริยะแถมเติมขึ้นมาอีกเพราะคนเราถ้ายินดีในอะไรแล้วเนี่ยวิริยะมันง่ายขยันหรือเพิ่มพลังเพียรเนี่ยเข้าไปกับสิ่งที่เรายินดีนี่ง่ายแต่ก่อนนี้เราถูกหลอกไปวิริยะในสิ่งที่มันเป็นของอร่อยอย่างเด็กเนี่ยแกไม่รู้หรอกว่าแกขยันทำงี้ทำอย่างนั้นน่ะมันมีคุณค่าหรือมันเสียหายแกไม่รู้หรอกแต่แกชอบแกอร่อยแกสนุกแกเพลิดเพลินแกก็ไปทำห้ามบางเด็กนี่ห้ามบางเด็กนี่ถูกตีแล้วตีอีกมันยังรอบไปทำเลยบอกว่ามันเสียหายอย่างนี้แกไม่ฟังแกไม่รู้เรื่องเพราะมันชอบ